الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب الخيار وغيره. ملنغهوني وخياري نا إسيوك وخيار. قال رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما. عقد يا بي إكيبيتا إنكواني لازما، إنكواني لازما هايفاي كويبدلشا أو كويشانغوا بي هيو. وإذا وقع العقد صار لازما، إكيبيتا إلي عقد يا بي إنكواني لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية، إسبوكوا kwa moja katika sababu za kisheria. Famina katika sababu hizo zinazoweza kuchangua bei, khiyarul majlis, ni khiyar al majlis. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: idha tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyar. Wakiuziana watu wawili, kila mmoja katika wao ana khiari, yani ya kupitisha ile bei au ya kuchangua. Malam yatafarraqa wa kana jami'a, muda wa kwamba hawajafarikiana na wakawa wote, madam wapo pale, hawajaondoka pale dukani au mahali popote wanapouziana. Kama hawajaondoka, kila mmoja ana khiari ya kukubali ile bei au kukataa na kuichangua. Ma lam yatafarraqa wa kana jami'a, muda wa kutofarikiana na wakawa wote. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhara, au mmoja wao kumpa khiari mwingine. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhara, au mmoja wao kumpa khiari mwingine. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhara, mmoja katika wao akimpa khiari mwingine, fatabaya'a, wakauziana, walam yatruk wahidun minhuma albay'a, na hakuna hata mmoja katika wao aliyeiacha hiyo bei, faqad wajaba albay'u, hapa bei hapo imelazim. Alhadith muttafaqun alayhi. Hiyo inaitwa khiyarul majlis, khiyari ya majlis ya pale walipouziana, muda wa kwamba wapo kila mmoja ana haki ya kuchangua ile bei baada ya kuuziana. Wakishaondoka pale, tayari hiyo bei imepita, hairuhusiwi tena kuichangua. Hiyo inaitwa khiyarul majlis. Wa minha khiyaru sharti, katika sababu zinazoweza kuchangua bei, khiyaru sharti. Idha sharata al-khiyara lahuma au li ahadihima muddatan ma'luma, wakiweka sharti hiyo ya khiari kwa wote wawili au mmoja wao kwa muda maalumu. Mmoja wao akisema nipe siku tatu nifikirie hiki kitu, nipe wiki moja nifikirie hiki kitu, ikifika wiki moja kama sijakirudisha basi bei imepita, hiyo inaitwa khiyaru sharti. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: al-muslimuna 'inda shurutihim إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنة. وإسلام وكو كتك ما شرطياو إسبقوا شرط إليو حلاليش حرام أو إليو حراميش حلالي، لكن وكيو كيانا ما شرط وإسلام ينتكيو ما شرط هايو يزنغتيوه، iwe ni katika bei, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika kukodisha. Jambo lolote wanapowekeana masharti, masharti hayo yazingatiwe, isipokuwa wakiweka sharti ambayo inahalalisha haramu au inaharamisha halali. Wakiweka sharti hiyo, sasa sharti hiyo haitakubalika. Kwa mfano, mtu aweke sharti kwamba anakuuzia kitu hiki, lakini kwa sharti kwamba utanilipa kwa riba uongezee kitu kidogo, hiyo ni sharti ambayo inahalalisha haramu, haitakubalika. Wa minha, katika sababu hizo za kuchangua bei, idha ghubina ghibnan yakhruju anil ada, ni mtu akipunjwa kupunjwa kunakotoka katika ada, yani kupunjwa ambako sio kwa kawaida, imma binajsi, imma kwa najsi, ile bai'u najsi ya kudhidisha thamani ya kitu kwa mtu ambaye si mnunuzi, hiyo ni kumpunja yule aliyenunua. Au talaqqi aljalaba, au kupokea wale wanaoleta mizigo ukawapunguzia bei, kumbe bei sivyo inavyouzwa katika soko, hiyo pia watakuwa wana uwezo wa kuchangua bei hiyo. Wao pia wana khiari ya kuweza kuichangua bei hiyo, wakijua bei inayouzwa bidhaa ile, au ghairihima, au sababu nyingine ambazo hapa kuzitaja almuallif. Wa minha, na ni katika sababu za kuweza kuichangua bei, khiyaru tadlis, khiyari ya tadlis, bi an yudallis albai'u ala almushtari, ni huyu muuzaji kumfanyia udanganyifu mnunuzi, ma yazidu bihi thaman, kiasi ambacho inazidi thamani ya ile bidhaa, anamfanyia udanganyifu, anambabaisha mpaka ile thamani ya bidhaa inazidi kwa sababu ya ule mbabaisho wake. Katasriyati labani fi dhari bahimati al-an'am, kama kuzuia maziwa katika titi la mnyama, ameyazuia maziwa, hakuyakamua kiasi cha wiki moja, ili yule mnunuzi aone kwamba ng'ombe huyu ana maziwa mengi, kumbe hana mengi, isipokuwa aliyazuia tu, hakumkamua kiasi cha siku tatu, nne, tano. Sasa hiyo ni udanganyifu, inaitwa tadlis. Pia ni sababu ya mnunuzi kuchangua ile bei akijua kwamba huyu amenifanyia udanganyifu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibil wal-ghanam faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairi an-nadharain ba'da an yahlubaha, msiwazuie ngamia maziwa na mbuzi, mwenye kuwanunua ngamia hao waliozuiliwa maziwa, baadu, baada ya hapo akajua kwamba amefanyiwa udanganyifu, fahuwa bi khairi nadharaini, yeye atakuwa na bora ya maoni mawili, baada an yahlubaha, baada ya kumkamua na kuona kumbe sivyo vile alivyouziwa. Inshaa amsakaha, ndio khairu nadharaini, akitaka atamzuia. Wa inshaa raddaha wasa'an min tamrin, akitaka atamrejesha yule mbuzi au ngamia au ng'ombe na pishi ya tende badali ya yale maziwa ambayo tayari ameshayakamua. Inshaa amsakaha, akitaka atamzuia hivyo hivyo pamoja na kufanyia udanganyifu. Wa inshaa raddaha wasa'an min tamrin, akitaka atamrejesha kwa mwenyewe muuzaji na pishi ya tende. Muttafaqun alayhi. Wafi lafdin fahuwa bil khiyari thalathata ayyam, huyu mnunuzi ana khiyari ya siku tatu, akisha mnunua yule ng'ombe au mbuzi au ngamia aliyezuiliwa maziwa, amuangalie kwa muda wa siku tatu. Wa idha ishtara ma'iban lam ya'lam aibahu, mtu akinunua kitu chenye aibu ambapo hakujua ile aibu yake. Wa idha ishtara ma'iban lam ya'lam aibahu, akinunua kitu chenye aibu na hakujua aibu yake, falahu alkhiyaru, huyu pia ana khiyari, baina raddihi wa imsakihi, baina ya kukirudisha na kukizuia kitu kile baada ya kujua aibu yake. Fa in ta'addara radduhu, ikiwa uzito kukirudisha, ta'ayyana arshuhu, italazimika pale arshi ya kitu kile, yule muuzaji atoe kitu kwa ajili ya ile aibu iliyoko katika bidhaa yake. Fa in ta'addara radduhu, ikiwa uzito kukirudisha labda ni mbali, alikichukua yule mnunuzi akenda nacho mbali na ni uzito kurudisha tena, ana yule muuzaji anatakiwa atoe arshi, yani kama fidia ya kile ya ile aibu ya bidhaa yake. Wa idha ikhtalafa fi thaman tahalafa wa likulli minhum alfashu, wakitofautiana katika thamani, tahalafa, wataapiana, ولكل منهم الفسخ كلا mmoja katika wao ana yani yajuzu kuichangua ile bei waliouziana wakitofautiana katika thamani wanasema mimi nilinunua 3000 wanasema la mimi nilikuuzia 3500 almuhimu walitofautiana katika thamani kila mmoja yajuzu katika wao kuifasihi ile akdi waqala sallallahu alayhi wasallam man aqala musliman bai'atihi bi bai'atihi man aqala musliman bai'atahu فَمَنْدِكُوا بَيَعَتِهِ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيَعَتَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيَعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثَرَتَهُ يعني مwenye kumuinua muislamu mwenzake katika bei yake Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamuinua kuanguka kwake au kuteleza kwake siku ya kiyama man aqala musliman bai'atahu mwenye kumuinua muislamu mwenzake katika bei yake aqalahu Allahu atharatahu Allah subhanahu wa ta'ala naye atamuinua kuteleza kwake rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Maana ya hadithi hii itakuja mfano wake ni kwamba mtu akinunua kitu kwa mfano mimi nanunua kitabu Maktabatul Albani niliponunua kitabu niliporudi nyumbani kile kitabu kumbe ninacho nenda kwa yule mafujo namrudishia kitabu chake kitabu kumbe ninacho kwa hiyo bana nirudishie pesa zangu huyu muuzaji anatakiwa akubali anatakiwa akubali ndio ameifasihi na kumuinua huyu mnunuzi kwa sababu kile kitu anacho na hakujua hapo ndio aqalahullahu atharatahu au yule muuzaji yule muuzaji pia inajuzu kuuza kitu kuuza kitabu alafu akamfuata yule aliyemuuzia bwana hii kitabu kumbe iko nuskha moja tu na hiki kitabu tunaja nacho pale maktaba kadha kadha kadha akamuelezea sababu kwa mimi nitakurejeshea pesa zako nipe hicho kitabu kwa hiyo ni kitabu ni gari ni kitu chochote huyu mnunuzi akikubali ndio aqala Allahu atharatahu Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamuinua kuteleza kwake siku ya kiyama asharhu yakulu idha waqa'a al'aqdu sara laziman illa li sababin min al-asbab ash-shar'iyya aqdi ya bei kipita inakuwa ni lazima isipokuwa kwa moja katika sababu za kisheria ya kwanza al-khiyaru lughatan masdarun min al-ikhtiyar وهو الاستفاء والانتقاء الخيار لمصدر ينوتكانا نا اختيار وهو الاستفاء والانتقاء كجبوا ويقال خياره بين الشيئين المخياريش بين يبتو فيلي أي فوض إليه اختيار أحدهما المتقمزيا كبولا كموجا كتكايفو بتو فيلي والسلاحا الخيار هو طلب خير الأمرين من إملاء العقد أو فسخه استلاهي يا مولما وفقه خيار نكتاك موجة يا مبو مويلي بورا يا مبو مويلي عيدا كبتيشة إلي بي أو كتنغوا بي هين دو ينيتو خيار نكتاك موجة يا مبو بورا يا مبو مويلي كبتيشة بي أو كتنغوا بي هين دو ينيتو خيار كتك فقه الحكمة في تشريع الخيار حكمة يا شريعة هي خيار لمشروعية الخيار حكم كثيرة منها وشريعة هي ليويكوا يا خيار كنا حكمة نيجي كتجا حكمة إيزو كوانزا تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة أو لدخول اللبس والغبن أو الغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقب تخفيف مغبة الإخلال نكخففش يالي مهربيف يا عقد تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية نكخففش يالي مهربيف يا عقد منذ كبيس وعقد كخففش وهربيف أولي وليوك كتك عقد لعدم المعلومية التامة kwa kutojulikana kamili kile kitu au lidhuhuli lapsi au kwa kuingia shaka na matatizo walghabni na kupunjwa wanahwihi mima yuaddi ila lidharari bilaqid na mfano wake katika mambo ambayo yanapelekea kumdhuru yule mwenye kufunga akdi. Kwa hiyo hapo ndio anapewa hiyo khiari ili kuhafifisha ule ufisadi au uharibifu ulioko katika akdi ile. Hiyo ni moja katika hikma. Pili, tanqiyatu unsuri taradhi minashawaibi tawassulan ila dafi'i dharari anil aqid, kusafisha lile jambo la kuridhia, kulisafisha na vichanganyiko vinavyoingia kwa ajili ya kufikisha kuondoa madhara kwa mwenye kufunga akdi. Tanqiyatu unsuri taradhi ni kusafisha lile jambo la kuridhia, kulisafisha na shawaib vichanganyio, yani unaponunua kitu uwe radhi moja kwa moja, usiwe na hatihati ya kukiridhia au kukichukia. Kwa hiyo ile khiari ni kusafisha lile jambo lile la kuridhia, kile kitu ulichokinunua ukisafisha na hivyo vitu vinavyochanganyikana kwa ajili ya kufikia kuondosha madhara kwa huyu mwenye kufunga akdi. Tatu, at-tarawi wa ta'ammul fi salahi shay'i, at-tarawi wa ta'ammulu fi salahi shay'i lahu, kufikiria katika kufaa kile kitu chake alichokinunua. Afikirie kwanza, ndio amepewa hiyo khiari kwa ajili ya kufikiria. Wasaddu hajatihi fi shira, na kuziba au kuzuia haja yake ya kule kukinunua kile kitu. Anapewa khiari ili afikirie, je, kitamfaa kile kitu alichonunua au hakitamfaa. Hikma ya nne, i'ta'ul ba'i haqqal mashura, kumpa yule muuzaji naye haki ya kushauri, kujishauri. Fayahiqu lahu an yuraji'a man yathiqu bihi, ya ana haki naye yule muuzaji kumrejea mtu anayemtegemea. Fi kauni thamani mutakafian ma'al mabii, kuwa ile thamani ni sawa na kile chenye kuuzwa. Fala hubna wala waksa, hapana kupunjwa wala hapana kupunguzwa. Yule muuzaji ana haki ya kwenda kumshauri mtu mwingine, kile kitu, ile gari nimeiuza 500,000, sijui ni sawa au nizidishe au nipunguze. Ndio kumpa yule muuzaji haki ya kushauri, ana haki kumrejea mtu anayemtegemea kuwa ile thamani ni sawa na pamoja na kile kilichouzwa, ili isiwe na kupunjwa wala kupunguzwa. Wa min alhikma fi tashri' khiyar almajlis, pia ni katika hikma ya kuwekwa sheria hii ya khiyar almajlis, an yamnaha ashab alhuquqi, ni kumpa au kuwapa wenye haki. Wa yuqifa ashab almatami' am matami'ihim, na kuwasimamisha wale wenye tamaa, kuwaondosha na tamaa zao. Haithu ju'ila makanu tabayui fursatan linadhari fi sila, wakati pamejaliwa pale mahali pa kuuziana ni nafasi na ni fursa ya kuangalia katika ile bidhaa. Wa taklidiha, na kuigeuza geuza. Wa muwazanatiha maa thamaniha, na kuilinganisha na thamani yake. Liyakuna almutabaiani ala bayinatin min amrihima, ili wao wale wenye kuuziana, muuzaji na mnunuzi, wawe katika uhakika na ushahidi wa jambo lao lile la bei. Wali alla yahsula lahu manadamu walhasratu baada luzumi albay, na ili isipatikane kujuta baada ya ile bei kulazim. Manake akishatoka pale, wakishafarikiana, ile bei pale sasa ndio imekuwa ni lazima wakubali, haijuzu kuifasikh. Kwa hiyo hizi ni hikma zilizowekwa kwa ile khiyarul majlis, khiyari ya pale mahali pa kuuziana, au khiyaru sharti, pia ni hikma zake hizi zilizowekwa ili anayenunua awe radhi na kile kitu anachonunua, na muuzaji pia awe radhi kuuza kitu kile anachokiuza. Hikma hizi ni kwa ajili wote wawe radhi na ile bei yao. Illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Kwa hiyo biashara lazima kila mmoja awe radhi, muuzaji awe radhi na kuuza pamoja na ile thamani anayopewa, na mnunuzi awe radhi na ile bidhaa na ile thamani anayotoa. Hii yote ni kuleta uwiano na mahabba na mawadda na taaluf baina almuslimin, na kuondosha ugomvi na chuki baina ya wanunuzi na wauzaji. Wallahu a'lam.